เสียงที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกโดยได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นเครือข่ายส่งสัญญาณมาตามหัวเมืองต่างๆไปตามทุกช่องทางทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นแล้วก็ทางวิทยุให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อให้เกิดปัญญาจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้เราต้องทำสมาธิท่านผู้ฟังสมาธิและปัญญาเป็นของที่เนื่องกันจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตเราก็ต้องเป็นสมาธิจะมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องรู้จักมีปัญญาในการที่จะละวางความคิดนึกที่ไม่ดีต่างๆเป็นของที่เนื่องกันสนับสนุนกันให้เกิดมีกันได้ซึ่งทั้งสมาธิและปัญญาเป็นทักษะธรรมฝังเป็นทักษะคือเป็นของที่ฝึกได้พัฒนาได้คือไม่ใช่ว่าคนที่โง่ดักดานแล้วก็จะโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นตลอดไปทำเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าคนที่ถ้าฉลาดอยู่แล้วไม่ได้รู้จักรักษาให้ดีจะโง่กลับก็ไม่ได้คนฉลาดบางทีก็กลับโง่ได้คนโง่บางทีก็กลับฉลาดได้ที่พูดถึงเฉพาะส่วนปัญญาความโง่ความฉลาดนี้เพราะว่าปัญญาเนี่ยนะฟังคือหมายถึงเป็นส่วนที่ต่อเติมเต็มขึ้นมาจากส่วนที่เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในธรรมะวินัยเนี่ยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดต่อกันมาต่อจากสมาธิขึ้นมาก็เป็นปัญญาเนื่องกันติดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะนี่ธรรมฟังให้เกิดพัฒนาสมาธิให้เกิดการพัฒนาปัญญาเรามาเริ่มกันเลยทำจิตของเราให้เป็นสมาธิทำจิตของเราให้เกิดปัญญาด้วยการที่เริ่มตั้งสติสติคือการระลึกได้ตั้งขึ้นเอาไว้ให้เป็นตัวนำมาสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สามอีกนะท่านฟังสามอีกย้ำอีกนะท่านฟังย้ำอีกซ้ำๆย้ำๆนี่แหละมันจะให้เกิดความชำนาญประมาณ15นาทีเรามาฝึกปฏิบัติกันจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำกิจการงานใดๆอยู่หรือว่านั่งเฉยๆก็ตามสติเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในใจใจนั้นต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ถ้าไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่ของใจใจของเรามันจะวุ่นวายถึงแม้นอนอยู่นิ่งๆนี่ถ้าใจวุ่นวายเดี๋ยวก็พลิกซ้ายเดี๋ยวก็พลิกขวาอยู่นิ่งไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆเปิดแอร์เย็นฉ่ำมันร้อนรนเราร้อนเผารนเพราะด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทำให้นอนหลับนี่ก็ไม่เป็นสุขต่อให้เตียงนุ่มอากาศเย็นบ้านไหนก็ตามใจนี้จึงต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะว่าถ้าไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันจะวุ่นวายไปตามเสียงที่ได้ยินผ่านทางหูไปตามสิ่งที่เห็นผ่านทางตาไปตามความคิดนึกที่เป็นธรรมารมณ์ที่รับรู้ผ่านทางใจอายตนะอินทรีย์ทั้ง5ช่องทาง6ช่องทางนี้ที่มันรวมมุ่งพุ่งเข้าสู่ใจนี่มันจะเป็นตัวที่ให้จิตของเราฟุ้งซ่านแสสายออกไปได้จิตของเราที่อยู่ในช่องทางคือใจนี้จึงต้องมีสติตั้งขึ้น แล้วเราจะรักษาสติตั้งสติของเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังในวันแรกที่สอนเรื่องราวการตั้งสติขึ้นนี่สอนกับเราภิกษุปัญจวัคคีย์นี่ก็สอนให้ระลึกถึงเรื่องของธรรมะว่าธรรมะนี่นะแยกแยะแจกแจงออกมานี่สุดโต่งมีสองข้างจะมาทางสายกลางนี่คือมรรคแปดมรรคแปดนี่เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำความเข้าใจแยกได้เป็นแต่ละอย่างสามรอบรวมเป็น12รอบแจกแจงแยกแยะออกมานี่นี่คือให้ระลึกถึงธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติอยู่ในหัวข้อนี้สมัยต่อมาบางทีก็สอนเรื่องกายคตาสติให้ระลึกไปในกายว่ากายนี่มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สวยงามแยกแยะไปมันดีก็แยกแยะแจกแจงมาให้ตั้งระลึกไว้อยู่กับบรรพบุรุษบุคคลไหนที่ผ่านไปแล้วตายไปแล้วนี่แหละแต่ยังระลึกนึกถึงความดีของท่านเหล่านั้นได้ไม่ว่าความที่ท่านมีศีลมีศรัทธาอย่างไรอย่างไรนั่นก็เป็นเทวตานุสติหรือว่าระลึกถึงความดีของตัวเราเองท่านผู้ฟังที่บางทีเราเคยเก็บของคืนเจ้าของปล่อยสัตว์รักษาสัตว์นั่นก็เป็นศีลานุสติบางทีก็ท่านสอนถึงการที่เราเคยไปให้บริจาคสละสิ่งของสละทรัพย์ให้กับมูลนิธินี้วัดนั้นกลุ่มโน้นนี่ก็เป็นจาคานุสติหรือบางวาระก็สอนเรื่องเกี่ยวกับการระลึกถึงความตายโอ้ยว่าถ้าตายไปนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากกุศลธรรมอะไรต่างมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีนี่ให้รีบทำถ้ามีอยู่แล้วนี่ก็ให้ตั้งสติอยู่กับปีติปราโมทย์นั้นมาไว้ให้ดีบางทีก็ให้ระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะเป็นของเราหรือของคนอื่นหรือของครูบาอาจารย์ใดๆก็ได้บางทีเรามีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมโอ้ได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้นึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเองก็เป็นสังขานุสติหรือมาระลึกดูอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำดีปฏิบัติดีมาอย่างไรอย่างไรนั่นก็เป็นสังขารนุสติเหมือนกันสอนไว้หลายอย่างทุกฝั่งตอนท้ายๆสัก 10-20 ปีให้หลังมาหลังจากที่เริ่มประกาศศาสนาแล้วก็มาสอนอานาปานสติคือการตามรึกถึงลมหายใจสอนกับคฤหัสถ์ไว้คนนี้6อย่างบ้างสอนไว้กับภิกษุเหล่านั้น3อย่างบ้าง2อย่างบ้างสอนไว้กับพราหมณ์เหล่าโน้นอีก5อย่างบ้างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างรวมมาได้ทั้งหมด10อย่างด้วยกันเราจึงเรียกรวมหัวข้อในทั้ง10อย่างนี้ว่าอนุสติ10อย่างคือเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการที่จะเป็นฐานให้เกิดสติขึ้นได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติกายคตาสติอุปสมานุสติและอานาปานสติมีแต่สติเต็มไปหมดเลยถูกต้องทั้งหมดฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสติปัฏฐานทั้ง4ได้เหล่านี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีพุทธพจน์กำกับอธิบายแจกแจงเอาไว้คำสอนของพุทธะเนี่ยทั้งฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ท่านกำหนดบทเปลี่ยนชนะเอาไว้แล้วอย่างดีมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวม จะเข้าลงสอดคล้องรับกันตั้งแต่วันแรกที่พูดตรัสเอาไว้หลังจากตรัสรู้ที่ใต้ควงไม้โพจนถึงวันที่ท่านนั่นแหละปรินิพพานระหว่างต้นสาละกู้เนี่ยคำสอนนี้จะลงรับกันเพราะฉะนั้นในอนุสติทั้ง10อย่างเนี่ยจะต้องทำให้เกิดสติปัฏฐานทั้ง4ได้จะไม่ได้ว่าจะขัดกันเช่นว่าทำอันหนึ่งแล้วจะไปทำอีกอันหนึ่งไม่ได้บางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันทำอานาปานสตินี่แหละดีที่สุดแล้วอย่างอื่นนี่ฉันไม่เอาอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพุทธานุสติอะไรไม่ได้อันนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่าด้วยวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจยังต้องเชื่อตามคนอื่นไม่ลงใจว่าเอ๊ะนี่กุศลยังไงอกุศลยังไงยังต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนก็จะมึนน้ำฟังมึนแล้วมันก็จะงงงงแล้วมันก็จะปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้ให้ดีเอาให้เจ้าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเอาความไม่ชัดเจนความมึนงงนี่ออกไปลองคิดดูสิคนที่เขาเคยฝึกทำอานาปานสติมาเนี่ยบางทีที่รู้อยู่กับลมหายใจบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องพุทธประวัติโอ้พระพุทธเจ้ามีตาสีนิลมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแบบนี้แบบนี้หรอโอ้มีความเข้าใจเอ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นพุทธานุสติไม่ใช่หรอก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจอยู่ก็ได้นี่นาหรือบางทีเรารู้ลมหายใจอยู่อานาปานสติอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าฉันจะไปทำบุญให้ทานใส่บาตรตรงนั้นตรงนี้เอานี่ก็เป็นจากานุสตินี่ก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับเวลาที่เราเจริญอานาปานสติได้เมื่อที่เราระลึกถึงพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เดิมดิมก็แวบไปรู้ลมหายใจเห็นไปในกายมีความเน่าเปื่อยเอาก็นั่นในขณะที่คุณเจริญพุทธานุสติคุณก็มาระลึกถึงกายคตาสติไปในกายรู้ลมหายใจก็อานาปานสติซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดกันนะท่านฟังไม่ได้ขัดกันเพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันในฝักฝ่ายที่เป็นมรรคเหมือนกันต้องเข้าลงรับกันได้แต่ด้วยความที่ถ้าจิตของเรามันมีอกุศลมีกิเลสมีตัณหามีอวิชชามันจะเอาพวกนี้แหละเป็นจุดที่ให้เราเกิดความไม่เข้าใจเกิดความสงสัยเกิดความเคลือบแคลงเกิดความไม่ลงใจความเคลือบแคลงไม่ลงใจสงสัยนี่แหละทำให้จิตไม่เป็นสมาธิเพราะความที่ไม่มีปัญญาพอไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญามันเข้าคู่กันไม่ได้แต่ถ้าเรากำจัดเจ้านิวรณ์ออกไปคือเจ้าวิจิกิจฉานี้ด้วยการให้มีสติตั้งขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นความที่ไม่มีนิวรณ์คือวิจิกิจฉาความชัดเจนความแจ่มแจ้งเป็นปัญญาก็เกิดขึ้นตามฝังสตินั้นจึงเป็นอธิบดีให้เป็นใหญ่มาตามสายงานสายงานของสมาธิแล้วไปปัญญาในทุกๆขั้นตอนเราตั้งสติไว้ไม่ลืมหลงทำกายให้มีความสงบระงับไม่กระวนกระวายทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวฝึกทำให้ดีทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายทำมันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นทำมันทุกที่เดินทางที่ทำงานที่บ้านที่โรงเรียนทำมันทุกขณะถ้าเรามีลมหายใจเข้าออกทำอย่างประณีตทำอย่างดีเป็นการฝึกทำฝังซ้ำๆย้ำๆนั่นแหละมันจะดีและที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือช่วงของการปฏิบัติท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับปรุณนี้ เราก็จะให้มีการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบสักประมาณ 10-15 นาทีในช่วงแรกของรายการแต่เวลาพอเหมาะพอสมก็จะจัดให้เป็นประจำทุกๆวันเลยโดยแยกแยะว่าในวันจันทร์หลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมอะไรกันไปละปฏิบัติธรรมกันไปละเราก็มาฟังเรื่องราวที่เป็นตัวแม่บทในคำสอนที่แยกแยะเป็นหมวดหมู่ต่างๆวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังบางคนได้ยินเสียงจิ้งจกร้องก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะโอ้ยก็ทึกทักเอาว่ามันจะออกไม่ได้ถ้าได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องตอนกลางวันโอ้ยคิดว่าจะมีโชคไม่ดีแต่วันนี้ตอนกลางคืนอาจจะมีโชคดีก็ได้ลักษณะความเชื่อที่เป็นไปทางงมงายทำตามกันมาโดยไม่ได้มีเหตุผลความเข้าใจเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนี่วันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ทุกฝั่งเรื่องของศีลพัตตะประมาทในทุกวันรายการธรรมารบรุนหลังจากที่เราฝึกปฏิบัติธรรมะทำอะไรกันมาในช่วงต้นแล้วบางวันก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นหัวข้อเป็นแม่บทในทางคำสอนอย่างวันนี้จะพูดเรื่องศีลพัตตะปรมาสนี่บางวันก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเช่นป่วยไข้จะทำยังไงเดินทางจะทำยังไงเราจะใช้ธรรมะในข้อไหนมาจัดการในเรื่องต่างๆอย่างใดๆได้บ้างบางวันก็จะนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังมาจากในมัชฌิมนิกายบ้างอังคุตรนิกายบ้างอ่านแล้วก็อธิบายไปด้วยหรือบางทีก็จะนำส่วนที่เป็นอรรถกถาเป็นนิทานธรรมบทเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนสถานที่อย่างใดๆมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกบ้างตอบคำถามบ้างแต่ละวันต่างกันไปวันนี้จะพูดถึงเรื่องของศีลพัตตะปรมาทที่จะมาพูดเรื่องนี้ต่อมาฟังเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าฝึกปฏิบัติธรรมะมาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็มีจิตใจน้อมมาในทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนกันอย่างเต็มที่เลยทีนี้ข้อปฏิบัติอะไรต่างๆที่ว่าทำมาในการก่อนเช่นการไหว้เจ้าการไหว้บรรพบุรุษการไหว้ศาลพระภูมิอะไรเงี้ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นศีลพัตตะปรมาสก็เลยบอกว่าก็ที่บ้านเขายังจะทำคนนั้นเขายังจะทำเอแล้วถ้าฉันจะไม่ทำมันก็จะเคืองกับเขาเอแล้วถ้าจะทำมันก็จะผิดข้อปฏิบัติอันนี้โอ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่ได้เป็นโสดาบันเพราะว่าโสดาบันนี่ต้องละศีลพัตตะปรมาสนี้ให้ได้แล้วหรือว่าลักษณะข้อปฏิบัติความเชื่อแบบไหนที่มันจะขวางมรรคผลนิพพานทำให้ฉันนี่ไม่ได้ไปตามทางเป็นโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลได้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันทุกฝั่งเอาคำว่าศีลพัตตะปรมาสนี้ก่อนทุกฝั่งแล้วเราจะมาค่อยทำความเข้าใจว่าถ้าไม่เป็นศีลพัตตะปรมาสแล้วจะทำอะไรแทนหรือทำอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ศีลพัตตะปรมาสแล้วแต่จริงๆบางทีมันยังใช่อยู่คำนี้ต้องฟังมาจากคำว่าศีลมาจากคำว่าพรตแล้วก็มาจากคำว่าปรมาสสามคำนี้มารวมกันผสมกันแล้วก็เลยเรียกศัพท์ที่ชื่อว่าศีลพัตตะปรมาสความหมายท่านผู้ฟังก็คือความถือมั่นการรูปคลำศีลและพรตโดยชนิดว่าคิดว่าจะให้หลุดพ้นไปได้โดยที่ว่าสักว่าทำตามกันมาในนัยยะว่าทำเป็นแบบไปด้วยความงมงายเป็นลักษณะของความเชื่อเป็นในทางความเป็นของขลังว่าทำอันนี้สิ่งนี้แล้วมันจะหลุดพ้นได้นี่คือลักษณะของศีลพัตตะปรมาสความหมายของตัวมันนะเช่นอะไรบ้างดูฟัง ที่โด่งดังเลยในสมัยตั้งแต่ก่อนจะมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็คือการทรมานตนเองให้ลำบากว่าถ้าลำบากลำบากประพฤติเป็นหมูประพฤติเป็นหมาประพฤติเป็นวัวนอนบนน้ำเดินยืนบนน้ำอดอาหารจนท้องกิ่วกำมือไว้จนกระทั่งเล็บเนี่ยมันทะลุจิกออกไปด้านหลังมือไว้ผมให้ยาวไม่ตัดเลยทั้งหมดที่ทำเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะด้วยความเชื่อว่าโอ้จะมีเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์พอใจในความที่เราทำความทุกข์เห็นป่านนี้แล้วรับทุกข์รับกรรมแบ่งมาแล้วเนี่ยก็จะบันดาลความสุขให้ได้พ้นจากความทุกข์ได้เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่าจะมีเทพผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บันดาลความสุขความทุกข์ให้อยู่อีกที่หนึ่งทำปฏิบัติเนี่ยด้วยความเชื่อแบบนี้หรือลักษณะความเชื่อของพวกพราหมณ์ที่กลุ่มหนึ่งก็มีความเชื่อลักษณะที่ว่าโอ้ต้องแต่งชุดขาวหมดนี่วันนี้มันจะเฮงมันจะโชคดีรถที่ออกเดินทางไปก็ประดับด้วยธงขาวผ้าขาวม้าหรือโคที่เอามาเทียมเกวียนนี่ก็ต้องเป็นสีขาวแต่งตัวนี่ก็ต้องโพกผ้าขาวหมดตั้งแต่ศีรษะไม่เว้นแต่ถึงรองเท้าก็สีขาวด้วยคนที่ประจำรถก็ชุดขาวหมดแม่แต่สีขาวหมดอย่างนี้นะไปทำพิธีกรรมอะไรที่ไหนเฮงแน่นอนใครเห็นหมู่ขบวนรถที่เป็นสีขาวนี่ก็เฮงเฮงสุดๆดีสุดๆโชคดีมากๆเฮงเฮงเฮงว่างี้นะหรือก็มีหมู่นักบวชบางประเภทที่เขามีความเชื่อมีความคิดว่าโอ้ถ้าฉันมีความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทเมื่อไหร่เนี่ยจะกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปได้นี่ให้ตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาเทบนพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะกำจัดไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความคิดในทางกามอะไรพวกนี้ให้มันออกไปให้ได้เทจนกระทั่งเป็นเนินทรายเป็นภูเขาน้อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังทำกันอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าอะไรที่มันจะมาสนับสนุนเป็นไปในลักษณะเรื่องที่ถูกต้องเป็นไปตามกรรมลักษณะของศีลปัตตปรมาเนี่ยทุกฝั่งจะมีความเชื่อไปในทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเข้าใจว่าเออทำประพฤติแบบนี้แล้วมันก็จะหลุดพ้นได้ดีได้ซึ่งจะตรงกันข้ามกันกับเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยนะก็คือกรรมดีกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมแต่ลักษณะของศีลปัตตปรมาสเนี่ยจะเป็นการกระทำอะไรสักอย่างใดหนึ่งอะที่ว่าจะเป็นให้เกิดโชคดีให้เกิดโชคร้ายโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทำที่เป็นไปในทางกุศลหรืออกุศลตามแต่ที่จะเป็นความดีหรือความไม่ดีเกิดขึ้นได้ซึ่งความเชื่อเรื่องโชคลางทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังอันนี้เราจัดว่าเป็นศีลปัตตปรมาสเช่นเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยเรามาจัดหมวดหมู่กันจึงบอกว่าแต่งชุดดำไปเยี่ยมคนป่วยนี่ไม่ได้เลยนะโอ้ยมันจะนำความโชคร้ายจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอัปมงคลคุณจะแต่งชุดดำมางานแต่งงานไม่ได้วันนี้วันตรุษจีนไงใครจะมาใส่ชุดดำจะมาใส่ชุดขาวไม่ได้ต้องใส่ชุดแดงเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาชุดเหลืองเพราะว่ามีงานพระราชพิธีใช่ไหมต้องใส่สีนี้เนี่ยหรือเรื่องจริงจกทักอย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้ามีนะโอ้ยต้องเลื่อนกำหนดการเลยนะแต่ก็มีวิธีแก้เคล็ดเออว่าถ้ามันทักอยู่ด้านซ้ายหรือด้านหลังอย่างนี้ไปได้แต่ถ้ามันทักอยู่ด้านหน้าต้องหันในลักษณะที่จะอยู่ด้านซ้ายถึงจะค่อยไปได้หรือถ้ามีตุ๊กแกร้องในบ้านเวลากลางวันโอ้จะมีรางเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือบางทีถ้าเดินไปเกิดมีอุจจาระของนก ถ่ายรถลงบนศีรษะโอ้ยโดนขนาดนี้นี่บางคนก็บอกโชคร้ายกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮงสุดๆนกมันจะมาขี้รถใส่หัวได้ไงนี่คือโชคดีหรือมีความเชื่อว่าถ้ามีคนขานเรียกเราตอนกลางคืนเนี่ยเราอย่าขานรับเป็นอันขาดบางคนก็จะเชื่อในเรื่องของลักษณะว่าโอ้ถ้ามีคนผมหยิกหน้าสั้นคอสั้นจะเป็นคนเจ้าชู้คนที่มีใบหูใหญ่มักจะมีความร่ำรวยมีบุญวาสนาลักษณะที่โง่เฮงไปงั้นนะหรือดูดวงว่าคนเกิดวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนเกิดวันนั้นต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าแม้แต่วันที่วันเวลาอย่างเงี้ยบอกว่าห้ามตัดผมวันพุธเพราะว่าถ้าตัดผมมันพูดจะให้เกิดความเป็นอัปมงคลส่วนวันศุกร์นี่ก็ห้ามเผาศพวันพระวันโกนนี่ต้องมีการห้ามทำอันนั้นหรือว่าให้ทำอันนี้เรียนหนังสือนี่ต้องวันพฤหัสยังมีอีกหลายอย่างดูฟังบางคนก็เชื่อเรื่องว่าขณะหวีผมอยู่ถ้าหวีมันหักนี่อู้จะมีเรื่องไม่ดีตามมาวิธีแก้เคล็ดก็คือให้ทิ้งหวีนั้นไปเลยอย่านำมาซ่อมอย่านำมาใช้ใหม่เรื่องเกี่ยวกับความโชคดีก็มีนะท่านฟังเช่นว่าถ้าเดินไปแล้วเจอเหรียญที่ตกเนี่ยให้เก็บมาไว้เลยเนี่ยเป็นเหรียญนำโชคนี่หรือในกระจกในบ้านนี่เราเช็ดให้สะอาดอยู่เป็นประจำนี่จะนำโชคดีมาให้อย่าปล่อยให้มันขมุกขมัวครัวก็เหมือนกันกระจกนี่ก็เหมือนกันที่ว่าทำให้มันดีให้มันสะอาดแล้วจะนำความโชคดีมาให้ด้วยลำพังเพียงแค่แบบนี้เนี่ยนะยังรวมถึงเรื่องฝันต่างๆนานาด้วยตัวฟังถ้าฝันว่างูกัดกูก็จะทำนายว่าคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ฝันว่าเห็นคนตายก็จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้หรือฝันตอนใกล้ๆรุ่งฝันนี้มันจะเป็นจริงยังรวมถึงเรื่องว่าอวัยวะอะไรต่างๆในร่างกายเช่นถ้ามือกระตุกข้างไหนถ้าซ้ายนี่จะต้องมีรางเสียเงินนะถ้าขวานี่จะโชคดีมากแต่ถ้าตากระตุกขวานี่โชคร้ายซ้ายนี่โชคดีเยอะแยะไปหมดทุกฝั่งความเชื่อนี่และแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าในฝรั่งเศสในอังกฤษในยุโรปนี่การร่มในอาคารนี่โชคร้ายสวมหมวกในที่ร่มนี่ก็ทำให้หัวล้านหรือว่าความเชื่อในเรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยว่าโอ้ยถ้าเชิญแขกมามี13คนนี่แย่แน่นอนต้องอย่าให้มันลงเลข13แม้แต่นิมนต์พระมาเนี่ยลงเลข9เลขขี้ไม่3 5ก็7หรือ9นี่มันจะโชคดีแล้วก็ไปตีเป็นหวยอีกการให้ของขวัญนี่ก็ถือเรื่องโชคลางกันว่านี่อย่าให้มีดเป็นของขวัญ นะมันเหมือนจะแบบว่าตัดความสัมพันธ์กันต้องแก้เคล็ดด้วยการที่ว่าเอาเงินอาจจะเป็นเศษเงินเหรียญ2เหรียญบาท2บาทคืนให้ว่าเป็นเหมือนกับซื้อกันแต่ว่าก็เอามาฝากนั่นแหละหรือเขาก็จะมีความเชื่อว่าห้ามเอาเกือกม้ามาแขวนในบ้านหรือถ้าจุดบุหรี่ต่อบุหรี่กันเนี่ยโดยใช้ไม้ขีดก้านเดียวอย่าต่อบุหรี่มวนที่3อย่างเงี้ยหรือเวลาคุณใส่เครื่องปรุงมีเกลือเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกลือ6นี่โอ้จะโชคร้ายเขาก็ว่างั้นต้องแก้เคล็ดด้วยการเอาเศษเกลือที่6นี้เควี้ยงไปทางบ่าด้านซ้ายโชคร้ายนี่ก็จะกลับเป็นโชคดีสมัยก่อนก็มีความเชื่อไปอีกว่าพวกแม่มดนี่สามารถแปลงกายเป็นแมวดำได้แต่มาวิ่งผ่านตัดหน้าใครนี่โอ้ยโชคร้ายสุดๆหรือเวลาปูเสือเนี่ยต้องปูให้มันถูกด้านนะถ้ากลับด้านเนี่ยมันเป็นงานศพนั่งแล้วมันจะโชคไม่ดีความเชื่อต่างๆเหล่านี้ตะวังที่เป็นลักษณะว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายจะเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลเนี่ยเพราะสักว่าด้วยการกระทำเพียงเท่านั้นที่ว่าเป็นลักษณะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเราเรียกรวมว่าศีลัพพตปรมาส สักว่าทำตามกันมาทำกันไปอย่างงมงายเห็นว่าบริสุทธิ์ดีเป็นมงคลหรือว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ดีเป็นอัปมงคลด้วยสักเพียงแค่ว่าการกระทำนั้นนี่ก็เรียกว่าศีลพัตตาประมาทคำว่าประมาทในที่นี้ก็คือการรูปคลำการที่มีความยึดมั่นการที่ทำโดยแบบว่าไม่ได้ถือเป็นสาระที่ถูกต้องของมันซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งสิ่งที่จะมาแทนศีลพัตตาประมาทนั่นคือความเชื่อในเรื่องของกรรมซึ่งเราต้องรู้จักแยกแยะทุกฝั่งคือไม่ใช่ว่าไอ้ความเชื่องมงายภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า superstition เนี่ยนะความเชื่องมงายอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ถูกทั้งหมดเสมอไปก็ไม่ใช่นะทุกฝั่งอย่างเช่นเรื่องเกลือหกอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยพวกเกลือนี่เป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่านะคุณจะมาทำหกเนี่ยมันจะแบบเสียดายมันจะใช้อย่างต้องประหยัดช่วงยังยุคสงครามอย่างเงี้ยก็จึงมีความเชื่อว่าโอ้ยทำหกแล้วไม่ดีเราต้องเอามาใช้ในลักษณะที่ต้องมีความระมัดระวังหรือว่าบางคนที่เชื่อว่าเออมีผึ้งมาทำรังอยู่ในบ้านแล้วมันจะโชคดีอย่าไปรบกวนมันอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเราไปกวนมันบางทีมันทำร้ายทำอันตรายเราได้เราต้องรู้จักระวังหรือบางทีบางคนเนี่ยเขาเอานิ้วมือไขว้กันอย่างเงี้ยเพื่อที่บอกว่าเออเป็นการที่จะพูดเรื่องไม่ดีอะไรแล้วจะเป็นการป้องกันได้เมื่อก่อนเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่จะจำเป็นรูปกางเขนได้เขาก็เอานิ้วเนี่ยไขว้กันเอาไว้เป็นเหมือน cross เป็นเหมือนกางเขนเพื่อที่จะนำความโชคดีเป็นความเชื่อแบบนี้มาก็มีเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันมาอย่างจุดบุหรี่ด้วยไม้ขีดเดียวกันถึงมวลที่สามนี่จะโชคร้ายเนี่ยเพราะสมัยก่อนในช่วงสงครามเนี่ยทหารเขาจุดต่อบุหรี่กันข้าศึกเห็นจากระยะทางไกลถ้าเห็นอยู่แล้วไฟเคลื่อนไปนี่เขารู้แล้วมีศัตรูอยู่เขาก็จะเล็งยิงปืนมาคนที่สามนี่ก็จะถูกยิงได้มันก็มีเหตุผลของไอ้เจ้าความเชื่อเนี่ยที่เป็นเหตุเป็นผลมาอยู่นะเราต้องรู้จักแยกแยะในที่นี้คือไม่ใช่ไปเหมารวมเอาหมดเลยว่าไอ้พิธีกรรมอะไรที่แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทำมาเนี่ยมันเหลวไหลทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดงมงายทั้งหมดถ้าเหมานะทุกฝั่งมันต้องได้ทะเลาะกันแน่ต้องได้ทะเลาะกันแน่แต่เรามาดูแยกแยะรู้จักพิจารณาคนที่จะละศีลพัตตาประมาทได้เนี่ยทุกฝั่งหนึ่งคุณต้องมีทั้งศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความลงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์มีศรัทธาอันมั่นเลยอย่างลงเต็มที่เลยในคำสอนอย่างดีศรัทธาต้องมีพร้อมมาคู่กันด้วยกับปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะรู้จักแยกแยะแจกแจงได้ว่าอันไหนคือกรรมดีอันไหนคือกรรมไม่ดีกรรมที่ดีหรือไม่ดีนั่นคือความเชื่อเรื่องของกรรมให้ถูกต้องคืออย่าเหมาลักษณะการกระทำที่เป็นความเชื่องมงายไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกรรมอย่างเรื่องการทรมานตนเองให้ลำบากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่างั้นฉันต้องอยู่สบายฉันต้องแบบว่าเลื่อนรู้อลังการทุกอย่างนั่นก็ไม่ใช่ทางทุกฝั่งเป็นสุดโต่งเหมือนกันทั้งสองข้างแต่ว่าสอนในเรื่องการอยู่ลำบากด้วยซ้ำถ้ากุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นถ้าอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดงั้นอย่าอยู่สบายนี่สอนเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะเราต้องรู้จักแยกแยะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ในกายมันไม่ได้อยู่ในถังทรายที่คุณตักเททรายไปแล้วคิดว่ากิเลสมันจะหมดลงอาบน้ำอยู่เรื่อยคิดว่ากิเลสอยู่ในกายมันจะชำระไปได้มันไม่ได้อยู่ที่กายแต่มันอยู่ในใจการเพียรเผาการทำตบะเนี่ยคือขันติคือความอดทนต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราจะเหมาเอาหมดตามฟังว่าไอ้ความเชื่องมงายที่บรรพบุรุษทำมาเนี่ยใช้ไม่ได้เรื่องเช่นการไหว้ศาลพระภูมิการไหว้บรรพบุรุษไปเชงเม้งอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ดีไม่ควรทำแหมนี่ก็ มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาขาดสุตะด้วยสุตะนี่คือธรรมะที่เราต้องฟังต้องทำความเข้าใจศึกษาอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลนะเป็นสิ่งที่จะนำความดีความงามมาในชีวิตของเราอย่างเราบูชาบรรพบุรุษอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ดีดีสิท่านผู้ฟังการบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการบูชาเทวดาอันนี้ยังเป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำมีการแบ่งจ่ายทรัพย์เป็นในการบูชาเทวดาทำพลีกรรมกับเทวดาอย่างเงี้ยก็ยังมีการสอนบอกไว้การที่เรามาบูชาเทวดาในลักษณะที่เรารู้คุณของเทวดาว่าเทวดาองค์เนี้ยมีคุณยังไงยังไงไม่ได้งมงายในลักษณะที่อ้อนวอนขอร้องอันนี้ต้องสำคัญต้องมีความเข้าใจยังสอนให้พวกเจ้าลิชวีอย่างเงี้ยบูชาเจดีย์ด้วยซ้ำตำหวังไม่ประพฤติล่วงเจดีย์คือประเพณีอะไรที่คุณทำบูชาเทวดาไปเนี่ยคุณก็บูชาไปยังเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความระลึกถึงกันด้วยซ้ำเป็นคำสอนด้วยซ้ำนี่อยู่ในสุตตะต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจให้ดีเนี่ยแล้วเหมารวบไปเนี่ยอันนี้นอกจากห่างจากความเป็นโสดาบันแล้วมันยังสร้างปัญหาในครอบครัวด้วยซ้ำให้ว่าเอากลุ่มนี้ทำไมเธอไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาเลิกทำพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่ถูกต้องดูฟังการบูชาบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ควรทำทำได้ทำดีด้วยซ้ำลูกหลานเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วควรทำบุญอุทิศให้การบูชาบุคคลที่คนบูชาทำได้การบูชาเทวดาก็ทำได้ทุกฝั่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการอ้อนวอนขอร้องหรือการที่ว่าบูชาแล้วจะเป็นเหตุผลให้ถึงการพ้นทุกข์ได้บรรลุนิพพานได้แต่เข้าใจถึงหลักความดีความเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องเจาะจงมาในเรื่องของกรรมกรรมดีทำมีผลกรรมชั่วทำก็มีผลยันที่บูชาแล้วก็มีผลซึ่งรูปแบบการบูชาตรงนี้แหละที่เราจะต้องให้ดูในรายละเอียดให้ถูกต้องลักษณะที่เราเรียกว่าบูชายันบูชายันกับการให้ทานเนี่ยแตกต่างกันการให้ทานนั้นคือจะต้องมีผู้รับเรียกว่าเป็นปฏิฆาหกจะต้องมีผู้ให้เรียกว่าทานบดีหรือว่าทายกมีผู้รับมีผู้ให้จึงเรียกว่าเป็นทานได้พระพุทธเจ้าก็สอนมาการให้ทานจะได้ผลดีเอาจากทายกคือผู้ให้ทานวัตถุนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยความที่เราหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนจิตใจของผู้ให้ทายกนั้นจะต้องมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังให้ผู้รับคือปฏิฆาหกจะต้องมีคุณสมบัติในการที่ไม่มีราคะโทสะโมหะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละอกุศลธรรมเหล่านั้นการให้ทานนี้ก็จะมีผลมากผู้รับแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญการให้การถวายทานแบบเนี้ยดีได้เกิดบุญมากบุญที่ได้นี้ถ้าอุทิศให้มารดาบิดาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำในกระดาษที่ยันคือการบูชาที่แบบว่าไปตั้งของอะไรไว้เยอะๆอยู่หน้าหลุมศพอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่มีผู้รับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการบูชายันเขาใช้คำว่ายอยักษ์แม่นาคยอหญิงหรือตั้งไว้หน้าศาลเจ้าตั้งไว้สักใต้ต้นไม้หรือวางไว้สักที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้มีคนมารับไปคำพูดง่ายๆอย่างคุณเอาข้าวไปบูชาไว้ที่พระพุทธรูปอย่างเงี้ยไม่มีคนมารับก็ได้บุญเท่ากับการบูชายัญคือการบูชายัญไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะทุกฝั่งมีผลแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทานที่ทำแล้วอย่างดีด้วยเงื่อนไข 6-7 อย่างอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยทานนี้ได้บุญมากกว่าการทำยันโดยการไปตั้งไว้เฉยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคำว่ายันนี่มันจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะในส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยความเชื่อในเรื่องยันที่บูชาแล้วมีผลนี่ก็เป็นความเชื่อเบื้องต้นถูกต้องเพราะการที่เราไปเชงเม้งไหว้บรรพบุรุษโดยการเอาอาหารต่างๆไปตั้งไว้นั่นก็เรียกว่าการบูชายันก็ทำได้ในขณะเดียวกันจะทำหน้าที่ของลูกหลานให้ถูกต้องท่านล่วงลับไปแล้วเราทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างเงี้ยการทำบุญให้ท่านนั้นก็ควรจะมีผู้รับเช่นเราไปทำกับเนื้อนาบุญที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำในนามของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอากงอาม่านี้ทำในนามของท่านทำแทนท่านเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าทำบุญอุทิศให้ผู้ตายอันนี้สามารถทำได้ทุกฝั่งดีด้วยซ้ำหรือว่าอย่างถ้าเวลาเราบูชาศาลพระภูมิอย่างเงี้ยคุณบูชาอะไรบูชาเทวดารู้ไหมองค์ไหนถ้าเป็นเท้าสักกะเราก็นึกถึงคุณของเท้าสักกะเช่นมีวัตถบท7ประการบ้างมีศีลบ้างมีความที่จะประพฤติมารดาบิดาตลอดชีวิตบ้างเราก็เอาคุณนั้นน่ะมาตั้งไว้ในใจของเราบูชาเท้าสักกะเทวราชทำไมจะไม่ดีทุกฟังเท้าสักกะนี่ก็เป็นโสดาบันบูชาเทวดาสิดีทำบุญอุทิศให้แบ่งปันทรัพย์ไปตรงนี้ก็ดีเทวดาทั้งฝั่งบางทีเราไม่เห็นบางทีเราไม่รู้บางทีอาจจะถูกหลอกก็ได้ก็มาบูชาเทวดาในอีกนัยยะหนึ่งก็หมายถึงเทวดาที่เดินดินนี่แหละทั้งฝั่งคนดีๆเนี่ยรักษาศีลได้อย่างเงี้ยทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกเลยว่านี่เป็นเหมือนเทวดาเป็นเหมือนบุคคลที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้บนสวรรค์แล้วเป็นเทวดาแล้วเพราะอย่างบางทีเราเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์โอ้เด็กคนนี้นี่ดูแลพ่อแม่ดีมากเลยเดินทางอาบเหงื่อทำงานโอ้นี่เป็นเหมือนเทวดาเราบางทีเราช่วยไปเอาเงินให้นี่เรียกเป็นการบูชาเทวดานะเทวดาเดินดินนี่แหละก็ทำได้เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นบางทีบางคนก็ฉวยโอกาสแล้วคนที่อยู่ในทางคำสอนฟังมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆอย่างดีแล้วฉันว่าฉันจะปฏิบัติตามศีลของฉันให้เต็มที่เลยฉันจะละไอ้ความเชื่องมงายต่างๆศีลพัตตประมาทตั้งใจทำให้ดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกรรมกรรมดีเป็นยังไงคือสิ่งที่เป็นกุศลทางกายทางวาจาทางใจทางกายนั้นคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจานั้นคือไม่กล่าวเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อทางใจนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิไม่พยาบาทไม่มีความคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาถ้าเราทำ10อย่างนี้ได้เป็นกุศลกรรมบท10อย่างเนี่ยนี่คือกรรมดีทั้งฝั่งที่จะส่งผลเราให้ไปดีทีนี้ประเด็นมันอยู่นี้ว่าเอาแล้วไอ้ข้อปฏิบัติอะไรที่เราเคยทำมาล่ะเช่นไหว้เจ้าบ้างเช่นไปเชิงเม้งบ้างอันนี้เราต้องแยกแยะไปเป็นกรณีกรณีหรือว่าถ้าเขาทำแล้วเราจะไม่ทำพวกมันจะได้เคืองกันได้ด่ากันอ้าวด่ากันไม่ดีอย่าด่ากันถ้าจะไม่ด่ากันแล้วจำเป็นต้องทำทำไปเพื่อรักษาความสามัคคีในทุกฝั่งยิ่งควรทำด้วยซ้ำกิจกรรมอะไรทำแล้วมันไม่ได้จะเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลกรรมบท10อย่างเนี่ยแล้วมันจะให้เกิดความสามัคคีทำเลยทุกฝั่งทำเลยดีด้วยซ้ำพระพุทธเจ้ายังแนะนำพวกเจ้าลิชวีให้บูชาเจดีย์ด้วยซ้ำเพราะว่าพิธีกรรมอะไรที่เขาทำตามๆกันมาเนี่ยนะในพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเป็นการบูชาเทวดาบูชาเทวดาแล้วเทวดาก็พอใจก็ช่วยรักษาบ้านเมืองเขาให้ถ้าเลิกร้างการบูชาเหล่านั้นเทวดาก็ไม่พอใจก็ไม่มาคอยสอดส่องดูแลบ้านเมืองเขาให้บ้านเมืองก็แตกทำลายได้ตัวอย่างเรื่องมีมาในธรรมบทมีมาในอรรถกถาต่างๆอยู่แต่เราจะรักษาประเพณีใดประเพณีหนึ่ง ในครอบครัวเนื่องด้วยความสามัคคีเอาไว้นี่ก็ควรทำทั้งฝั่งแต่ทำไปด้วยจิตใจที่ว่าสิ่งนี้เข้าใจแล้วล่ะว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่จะนำเราให้ไปพ้นทุกข์ได้แต่ทำไปเนี่ยเป็นพิธีกรรมเพื่อที่จะรักษาความสามัคคีในตระกูลในวงอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำได้ทั้งฝั่งทำได้ในกระดาษด้วยกันเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของกรรมให้ดีเราเข้าใจเรื่องของกรรมดีเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นยังไงปฏิบัติตามเหตุตามผลเรื่องของกรรมนี้ได้เราก็จะสามารถละเจ้าศีลปัตตปรมาสได้ความเชื่ออะไรเป็นอย่างงมงายเราก็ดูตามเหตุผลบางทีบางคนเขาอาจจะใส่ชุดขาวหรือชุดดำมางานใดงานหนึ่งแล้วถ้าเราจะต้องไปด่าว่าเขาเอาการด่าว่ากันนั้นไม่ดีแต่การพูดอะไรแล้วจะให้เกิดความฟูใจให้เกิดกำลังใจการพูดจาในลักษณะนั้นมันดีไม่ว่าเขาจะแต่งตัวเป็นยังไงสมศักดิ์ขนาดไหนเหตุการณ์มันจะเกิดเป็นยังไงบางทีตุ๊กแกมันก็ร้องตอนกลางคืนบ้างร้องตอนกลางวันบ้างตามเหตุปัจจัยว่ามีใครไปกวนมันหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นแหละท่านฟังและในเรื่องศีลปัตตปรมาสนี้ก็มีข้อที่เราจะต้องควรระวังอยู่อีก 2-3 ประเด็นระวังในข้อแรกก็คือว่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรักษาศีล5ได้อย่างดีแล้วแต่บางทีศีล5ที่ตัวเองรักษาเนี่ยด้วยความยึดถือเนี่ยมันกลับดันกลายเป็นศีลปัตตปรมาสไปด้วยซ้ำยังไงอย่างเช่นคนที่ว่าฉันจะรักษาศีล5ฉันจะไม่กินเหล้าฉันจะไปงานก็ไม่กินทีนี้พอก็ไปกินไปงานเนี่ยก็จับเครื่องดื่มมาให้ใช่ไหมเป็นอะไรดูเหมือนน้ำชาเราคิดว่าเป็นน้ำชาเอามากินดูเอ้ามันเป็นเหล้ามันเป็นสุราเนี่ยนะโอ้ยฉันตั้งใจว่าไม่กินใครเอามาให้เนี่ยด่ามันกราดเกรียวกราดขึ้นมีความขัดเคืองมีความไม่พอใจอันนี้คือยึดถือในศีลที่เป็นศีล5ของตัวเองนั่นแหละแต่พอยึดถือแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาให้เกิดการต้องด่าทอว่าร้ายมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดว่าจะรักษาศีล5เพื่อละศีลพัตตปรมาสแต่ดันยึดถือในศีล5นั้นเกินไปยึดถือกันไปด้วยความยึดถือในทุกฝั่งทำให้ความทุกข์ระทมมีอกุศลธรรมเช่นต้องด่าว่าเกิดขึ้นวิธีแก้ในประเด็นที่หนึ่งนี้ก็คือว่าให้เข้าใจเจตนาให้ถูกต้องในเรื่องของศีลนั้นคือเจตนาทุกฝั่งเจตนาในการที่เราจะตั้งไว้ว่าฉันจะงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เป็นต้นในที่นี้พอเราตั้งเจตนาไว้แต่ว่าอ้าวนี่เราไม่รู้เราก็ไม่ดื่มต่อไม่ด่าใครหรือว่าก็ขอเอาเป็นน้ำชาน้ำอย่างอื่นมาดื่มแทนอันนี้ก็ลักษณะที่ว่าจะไม่ให้อกุศลธรรมเกิดต้องระวังในข้อที่1 นี้ก็คือศีล5ที่เป็นศีลปัตตปรมาสเนี่ยมันแฝงมาได้เพราะว่าความยึดถือที่มันคืบคลานไปในประการที่2ที่เราจะต้องเปรียบเทียบในเรื่องศีลปัตตปรมาสก็คือบางทีเราดูคนที่เขาทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะบางทีเราจะบอกได้ยากว่าอันนี้ทำด้วยเพราะความงมงายหรือทำด้วยเพราะปัญญาที่เกิดจากความอดทนที่เกิดจากการพิจารณาอย่างดีแล้วอย่างเช่นตัวอย่างที่พูดถึงคนที่ไปไหว้เจ้าไหว้เชงเม้งอย่างเงี้ยคนที่ไหว้เจ้าเราจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยพวกงมงายเมาเอาหมดแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าจริงแล้วเขามีปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นถึงบุคคลที่ควรบูชาว่าเทวดาหรือเจ้าที่เราไหว้องค์นั้นองค์นี้เช่นเทพเจ้าเฮ่งเจียเทพเจ้ากวนอูมีคุณอย่างนี้อย่างนี้เราบูชาคุณในข้อนี้โดยเอาคุณของเขานั้นมาตั้งไว้ในใจมีเรื่องของบูชานี่ก็เป็นยันอย่างหนึ่งบางทีดูเพียงรูปภายนอกลักษณะการกระทำนี่บอกไม่ได้คืออาจจะบอกได้ยากเพราะว่าไอ้ปรมาสไอ้ความยึดถือการรูปคลำความงมงายแบบเนี้ยมันอยู่ในใจไอ้ ในปัญญาความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องกรรมก็อยู่ในใจไม่ได้เพียงลำพังการที่จะเห็นจากภายนอกขับรถไปผ่านทางโค้งเห็นศาลพระภูมิกับบีบแต่แป้นๆไอ้คนที่คิดว่าโอ้ยคนขับรถนี่มันเป็นพวกงมงายยังมีศีลพระตาประมาทแต่ไม่แน่ท่านฟังบางทีเขาก็บีบแตรเพื่อที่จะป้องกันอันตรายในความที่ให้รู้ว่าเฮ้ยรถฉันอยู่ทางนี้เตือนระวังฉันจะเปลี่ยนเลนส์มันได้หลายอย่างเพียงดูลำพังการกระทำภายนอกอาจจะบอกได้ยากต้องรู้ดูกันลึกๆคนที่จะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยจะต้องรู้ดูได้ด้วยการพูดจาว่าเขามีความคิดนึกความเข้าใจในข้อนี้อย่างไรอย่างไรแต่มาในข้อที่3ที่ต้องระวังในรูปแบบของการบูชาที่เป็นการบูชาเทวดาหรือบูชาบรรพบุรุษหรือว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยเคยตรัสบอกไว้ว่าการบูชาอะไรก็ตามที่สัตว์จะต้องมาตายคนจะต้องได้รับการลำบากพลัดพรากถูกเบียดเบียนต้นไม้ต้องถูกมาตัดทำเป็นหลักยันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องถูกเผาไหม้ไปคือถ้ามีคนต้องได้รับการเบียดเบียนหรือเป็นสัตว์ก็ตามการบูชานั้นก็จะมีความเศร้าหมองด้วยประการนั้นประการนั้นเพราะฉะนั้นในรูปแบบการบูชาที่เราอาจจะทำได้ให้มันถูกต้องไม่เป็นศีลพัตตปรมาสเนี่ยการบูชานั้นที่เป็นการบูชายันเลยเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งสัตว์ทั้งคนด้วยเคยตรัสบอกไว้ในเรื่องของพระเจ้ามหาวิชิตราชทุกฟังว่าเคยเป็นโปรหิตที่จะแนะนำการบูชายันในชาตินั้นการบูชานั้นไม่มีใครได้รับการเบียดเบียนหลักยันก็ไม่จำเป็นต้องถูกตัดมาการบูชานั้นก็ด้วยสิ่งของที่ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์หรือมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นในการที่เราดำรงตนอยู่ในการครองเรือนหรือแม้ว่าเป็นนักบวชก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมีความมั่นใจมีความหลงใจในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วรักษาการกระทำของเราทางกายทางวาจาให้ได้อย่างดีเราสามารถทำไปปฏิบัติไปเนี่ยเราจะละความยึดถือความยึดถือนะที่อยู่ในข้อปฏิบัติศีลและพรตที่เป็นความงมงายนั้นน่ะได้ความยึดถือทั้งฝั่งอยู่ในจิตใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งของรูปแบบการกระทำภายนอกเพียงลำพังดูการกระทำภายนอกบางทีเราไม่ได้บอกได้โดยตรง 100% ว่าคนนี้เขาไหนว่าไปปฏิบัติธรรมมาดีแล้วทำไมยังทำแบบนั้นแบบนี้อยู่การพูดกระนากระแหนทิ่มแทงกันเนี่ยก็เป็นมิจฉาวาจาไม่ควรทำโดยเฉพาะรูปแบบของการบูชาบางทีก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวที่จะบอกได้ต้องดูเข้าไปในรายละเอียดรู้จักแยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราสามารถจะละความยึดถือในจุดนี้ได้ในเรื่องศีลและพรตได้ความยึดถือของเราก็เบาบางลงไปในโสดาบันคือผู้ที่มาตามทางกระแสเนี่ยสามารถที่จะละศีลพัตตประมาทคือความยึดถือนะความยึดถือนั้นเน้นนะที่อยู่ในข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่เราเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยหูสามารถละความยึดถือความงมงายไปในจุดต่างๆนั้นได้มีความเชื่อมาอย่างชัดเจนเต็มที่ในเรื่องของกรรมได้สามารถสร้างกุศลทำความดีให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้ท่านฟังคือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตำฝั่งที่ต้องการจะติดต่อส่งคำถามแบ่งปันเรื่องราวสามารถเขียนจดหมายหรือว่าไปสนียบัตรมาได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com ได้ purethamma.com ที่เว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านเรื่องราวพระสูตรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องดูวิดีโอดาวน์โหลดไฟล์เสียงอะไรต่างๆได้หรือว่าถ้าคนที่มี Facebook Account ก็สามารถไปที่แฟนเพจได้ท่านฟังที่แฟนเพจเพียวธรรมะวันนี้เราได้ปฏิบัติธรรมกันไปพอสมควรฟังเรื่องราวคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศีลปัตตปรมาสแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร